dafa tollon ci la tahamin du ci jenu ndabal ñam wa hawdin ak mbalka manam ndab la bu fekke ñama ci nek ko ci xat xabe itam du tax kenn tour ñam wa aramu sax ñu tour ko ndax ñam wari su ko yaq ta tour ga day melne ak yaq ak ko jabel batay bu de mbalka muy ndox bu bari ci mbalka su boba itam kenn du diglé du tour ndox bu bari momé diko raxas ndab yam rek lañ wax wa ghayrihi wakhdumudun khat wakhdumudun khabu khat manam leneen lu bokku ta khat niki baam xox liko l'islam di sodonu sodonu ku fekkone dafa def nonu ci am ndox mom baam xox batay du tax kenn raxas ndab yu juroom yaar yoon ba dara ndax digal ñu ko batay bu fekkone xat na way xabu ca di ci dajja dugal ak tankam ba aw lambigam ba mu yut ci itam batay du tax kenn raxas ndab yu juroom yaar yoon ndax kenn joxu ñu ci digal kon kon taxabur rek la ñu ko digal rek dañ ko digal rek fa la mu yab tam do raxas ndab nak moy hinda qasdil istiqbali fanna jëfëndiko ga ba wax ne ndab lu nga digal dara has ko ngir xab bi ci xab soko nañu jëfëndiko rek lay aajo nga raxas ko waye bu fekke ndab la aajo woko dang koy sanni rek kon du jara raxas bu fekke soxla woko legi legi xeyna nga soxla ko ci Allah ko ba gëna Allah yit mën nga ni rek ba soxla ko dor ko raxas nonu ñu wax bila ni yetin ci ndul yene wala tatte bindu ci yene ruba suuf da wax ni nak raxas ba ndab yi mom dëru li yene fa ko ban ko raxas sam xel da fa toone ne xat mo ci xadon waye te raxas na ko ci ñu yaari ndox rek tour dal lay bax ñap da yene du wañu dara bu fekke ni ruba suuf ci suuf du ko te bax raxas rek lu ngi digal waye ñu ñu faaw ruba suuf ko suuf da fa nga raxaso ko ko saabu ba lenen wala ni tahaddudu du limu nak do no xi kalbin ci xabut ben xaj aw kiladun wala ay xat a ne nak bu fekkone ni ben xaj dafa ñew xat ci na bo la ab ay yoon yoon du tax ñu ngi na xab ya tollu ben xab bu ne ñu xasal ko juroom yaari ndoxum ko te du fekkone ñaari xat ba ñett wala ñent ñu ñu kenn ku ne xat ci du tax ñu wañ xaje nañ toll kenn ku ne ñu raxasal la sa juroom ñaari ndox manam japp ñu dal ñu xat ñu lu bari bari bari do raxase ndap la juroom ñaari ndox rek dal ngay bax fas mu ngi ak dog la dog bobu dafa aji ci farata ñap yi ak sunna yi ak ay ngeneelam fara'idul wudu'i farata ñap raxas lu ma moy raxas li nga xamne bayna udunay ni nek na digantu waru nopp ya o mana bi ci shahru ra'si ak sahu tay tawru bop al mu'tadi bari gum baxo wa dhaqni ak daju sikimba wa zahiru lihiyati ak bitti sikimba da wax ni farata yapp non ci ni mu tambalo non da bëgg tambalo waxas kanam ndax xeyna yene sax mom la ndan jito ci bu jettu farata yapp wa yene da bari ay wax mu dëkk ko bu jëna ñu tambalé ci kanam ngi ay nonu tanam gi boko dara xas xam nga farata la te dafa am guddal am yaatu way guddal yi moy tambalé fa tawar ba xoo saxé ba ci sikindi su sikindi bu fekke ne yaatu way dara kon ñu ngi tambalé ci nabbe ba ci nabbe ñor ba ci nabbe ñoo nak ñoo war nga ko raxas lepp ba mu dacc kon bu fekke ne yow nga yif sa kawar ñew doy laal bëgg itam du te fofu nga raxasale ko ndax lepp lu bokk ci kanam gi rek par nga ko raxasale su ko defé sepp sikim na ñu sét bu fekke ne dafa fat ba nga xamni ni do xolé do seen tawar ga kon bu awal sa loxo ci kawar mu doy waye bu fekke sikim bo wax la nga xamni bu ndé xol di seen dor yaram wa kon faawu day war ñu xass ko ndax mu dugg ci biir ko tax mu dal ci fa wax sinu dana raxas al watarata digelu ñaari taxu dakani wax bi nga xamne mo dox digelu ñaari taxu dakani lay lay fon ci ko war ni ko raxas ndax do dañ rek raxas rek ndox mi daldi warasté ko aw ci kaw bakkan bi te fofu di wax bobu dox digënté ñaari tax yi mu raxaso ko wa asarir jabhatihi ak rafras jehem jeh bu am ay rafras ko de war nga nañu ko rafras yoyu wa dhahira shafatayhi ak bitit ñaari tunam manam soytum bu fete nek na ni nga wara newe mu la yalla bëgg daal manam kon lu feen ci yaari tunu doy japp war ko raxas وتخمنا أي ما ظهر عند ضمهما ضما طبيعيا خاليا عن التكلف بتحليل شهر عندك خليل كور تظهر قدام فين البشرة دريرا تحته تشوفهم عنين سايو خمي صحنا كور تسيب سكين بعد سي تعباب وعين الدوري خول جسين دريرا وبعد الوالسنكو خليل ينقلكو بنخمة جالي تدير ko fakké do yaram do fayn bu rek ñatt mom kon du war du xalim tawar ba ba ndox mo dug ci dur la jurham waxu ñu ak dañu bañu bari adu wërna aw xuli xawla bindef ko ci togara yalla wa iran du ñu aju xoot ina so amé dañu gañu lo xamni bu wëré da xoot ba def bën bën ci dur wal mala yalla bind sax ci sa yaram fofu rek mo def xoot ko bo xamni non la ko yalla bindé kon koku ñen li wax ne faaw nga rop faaw nga loxar ci ko ci dur bamba do mané sol ndox ci bir nga sol ndox ci bir rek way ndé mëna ko raxas mom ci jàn wacc na bokk mëna raxas nak la ñu xoot xoot kon day war nga raxas ko motax sala dina bi hay sala yum ki ne raxlu ho dafa en am kana la joga raxlu ho o ya day ak raxas yaari loxom du nuru faqih and ak yaari chon chon bokk na ci farata yi japp yi kana ba nga weso raxas kanam kon yow nga tok ci raxas yaari loxoy bo ëbbu chonche yi tuti da xam nga yamale ci chonche yi da xaw jafé wa baqiyati mi'asamin ak desiyati ak tikku jara da tudd rek tikku jara waye ak loxo ko tax di wax da bëgg wax ni sub loxo bu fekke da am lu ca dëgg mu dess dara ba bok na la yalla bindé sub loxo len la da ñew len la ñewut kon su baba Allah da ca dess da dess ci sa loxo rek tambalé ca baram ya ba ca chonche lu ca dess rek kon lolu ba nga wara raxas boko raxas ci jam wacc ta tax niki raxas teng bu man ki bu mo sax ci mbag fekke ni mom yalla da dajil tengam saxal ko ci am mbagam wa su baba du te mo wara fek teng la ko mo sax ci mbag ma dal di koy raxas fofu ci kaw na mu bañ am benen loxo waye su fekke amene benen loxo bu ma sekk kon bu raxas loxo ba rek mu doy kon bu jar mo raxas teng lolu nga xamne soxul ci bere bu wara sax waye nak tong lolu nga xamne soxol fam wara sax itam ko fekke an na tonjo donte am nga benen loxoy du te mom itam nga war ko raxas mok tonjo am lolé bi takhlil asabihi and ak khalil ay baramam amene bo raxas loxoy bu fatte khalil baram loxoy ndax baram loxoy ni yalla bindu baram yi da sore kon digantu baram bu rek morom ma nga khalil ko manam nem ko digantu ba raxas ko bu set lolu amuñu ko tuddé warugar amuñu ko tuddé farata ay wax jëgëna wor nak warugar la bokk baye du ci ñap lu baax moy bo ñaké xamé baram loxoy du té baye nga warugar rek waye du té ñap lu baax la ijalatu khatamihi wax ñu wëndel ab jaaro manam sa jaaro bu féké né yoon may na la boba jaaro nga takko niki bu dée bor jaaro xaaliss na te ëppal ñaari doon a kon doon ci sax fa mu tégu la xat ba du toy man nga ko baye mo bañ ko yëngal baye ko non rek waye nak bude jaaro bo xamni mom so ko wona sol dang ko sol rek ci kaw wacc yoon kon mom lay wax na wonu qiba sirif na mo xawru fo bu dul mom waw manam jaaro bo xamni amo ci ndigal bu fekke da nga te ndox ma ci ci daru yaram wa faaw rek nga war ko dindi waye nak bu fekke jaaro bo dafa yang manam dafa ëpp baram ba nga xamne mom dutey ndox ma ak ci fofu loolu kon baxna mu sala di waxna ay bu ne wa naqida khayruhu min ay khayru ma azun fihi in kana yamnahu wusul al ma'i lil basharati wa illa fala wa laysa izalatu ma yamnahu wusul al ma'i lil basharati khassan bil khatami al ghayru al ma'zun fihi bal huwa 'amun fi kulli ha'idin qashamhin wa zaftin wa wasakhin mana wax bu ñu wax ne jaaro bi budete ndox mu jall ca der yaram wo faaw nga wara sunu jaaro bu lané yëmul ci jaaro bu dong lepp lo xamné narna té ndox mu ag ci sa der yaram faaw nga war ko dindi mo xam day sondel du ca tak wala godon wala teur bi upp sax manam jaaru bi mu tuddu lay wax jaaru ko rus bu day ci goor lay ay ay bu day ci jigen nak mom ayitu wa masuma ak masala nga xamne halal jum jumati nek na ci ndal bop la bi hadmi sudukhay andak yahut ñaari kababum ya mahal mustarqi andak aji woru ja dafa bëgg jall ci massa bop aw da bëgg wax ne bop bi dang ko wara massa mo ngi tam massa gi farata la su ko defé nak yahut sa ñaari kababu tam bu fekke ne tawar soxna ca ko mo ngi tam nga war ko massa walé aw manam li nga xamne mo nek ci kaw nobbi fofu fekke li soxna tawar aw su fofu war nga ko massa walé ndax dañu waxon ne fu kawar sax te nga xamne da tal ba nga xamne ne bo do xol do seen der yaram wa kon fofu do ko massa rek mu doy kon da tal ni kaba gi tam bu fekke der yaram ba ngay feñ kon des ko wara xass mu dal di bok ci kanam gi wala yon khudu bu firi dafra ho le tamba rajulun gor ay wor at wala jigen wala du xilal dana mu dugal nak ya day hima sen yaar waxo taxta ho ci rom le tuba fi radd al masx ci dalo masaga da wax ne do xasse lettu mo xam yo gor nga mo xam yo jigen nga lettu do boy japp man nga awale sa loxo rek ci kaw lettu do ay du aajo ngay firi lettu do sen loxo nak bu demé do dir ci wat xam nga dagam sen loxo awal na ci kaw lettu yo kon say loxo bu do delu ci ba ma say do wonniko do do del ci kon na loxoy aw ci suuf lette ndax fa toy ton ci yoon ndek ko dal di toy a lew mu nek du aajo wo ni firi aw lette nak aajo na teelu sara bu da wax ni in khala hamil khayti wala ushtadda ni na bu rek japp mom fete bolo wo ci yoon ci tawru bop rek no lut kon su baba du aajo wo firi waye wayon qabu fi husli in ishtadda fete sara bop do ngalet waye dafa dëgër kon bu dee ci cangaay faaw ñu war koo dindi wa in ishtamala ala khaytin aw khaytayni kon fa in ishtadda nuqida fihima wa illa fala bu fekkee day ci cangaay te la nga lettoo di génn woon baal ñaar koy tam ñu seet bu fekkee dëgër na ba ndox mënu caa dugg faaw nga war koo dindi bu fekkee dëgërul nag kon du aajo woo dindi wa in dafara bi salaasi qunutin nuqida fihima ishtadda aw la mangalo in dofira ñom li teef nako manam bu fekke kawar bi dañ ko lutti lu mat ñepp ñu mom waaw neena faaw mo xam day ci japp mo xam day ci cangay des ko wala dindi mo xam degeer ni tan mo xam degeer ni tan wa hasmu ko adara hasan na mom bob bi bu ci sin aji doy la nga dañu wax ni massa bob bi lu mom lañu digal nga xam ni moy farata mu ne nak bu fekke da nga ñu dem far ko raxas ben yoon kon def na lu upp ndax massa nga ba dolli ci lu upp massa waye kon nak def na lu ci do nga yoon ci waye du ci bu doy wa khas wuri ci lay ak rahas ñaari tankam du ta doy ci and ak yaar ba waram am na ti ay ni ngay aji yekati ko du nif salawu saqawni ci ñaari tengoy ñaari yel ya ñaari tengoy tengo tengo ba do la fa ñaari tengoy ñaari yel ya da bëgg wax ne rahas tanki moy tam farata la ci japp waye da ngay dem bu ëgg li ñu wax ñaari dëgër ñaar dëgër moy ñaari wax yi nga xamne mo jëmmi mo fess ci nga xamne moy téngol ñaari yéel yi dëgër dal bar na ko xam su baba na sa monté ba tay sisi ak testoni ak fepp fo xamne da nga def ruq ci tanki wonu di wasa tay xna taxlibu asabihi ma qalu seen baara mo ñaar am baara mi tanki mo liko yalla bindu da jégué nga xamne dañu sopp rek dara xaralé digëntu baara mi waye soko raxu tam nga bayyi lu sopp rek wala wa ay dudu baamu man ko nga xamne xalla bu layna jufra ho wehem ay wehem aw khalaqa wala buwat ra'sa ho bopam ene bu fekke ba ngay japp da fekkon sa weh nek ca wala sa bop am kawar nga xamne kawar dara nga massa ca bop kon gannaaw ba su fekke watu ngay tam dum la wax ne la demal fi ngay nekkon nga raxas ko wala demal nga massa jëmi bop ndax kawar ga dañ na wa fi lihiyatihi nakna ci sikku mo qawlan yar wax manam bu fekke da nga bangay japp nga yoro won tawaru sikku nga xamne sikku ba do sikku bu fat nga awalam sa loxo ci kaw rek gana wa nak da nga jappu nopp nga wat sikim ba da xana jar nga dem raxas fa kawru sikim ba nekkon ba la dede duko jar wax jëgëna wor moy dede duko jar kon nak bo lay jappo ak bo lay sang farata itam nga teyelu bu baaxa baax ba nga xamé ne fenn ku nek dox na fa ag ak sa loxo ndax la adis bo xone waylun lil anqab minan nari manam mi nga xamne buñ do lab dañuy faté seeni ciat moy ciati ciiri ba ndox ma dafa ag lolu bu len yalla balut kon lolé ñakone toy ci ndox ma sawara koy fecc li nga jall ci wadal ko ak rag rag moy bomb ak sa loxo bokku na ci farata yi japp bo soté ndox da ngay bomb bolé ci waye nak ray rek bayyi te amo ngant wala xep rek xep ndox rek bayyi lolu boko defé du bax wa halul muwalat ndax al muwalat likoy firé toftalé wala soselé momu téré ndaw daan tuddé al fawru ndax mom wajibatul aji war la in zakara dem fatlikou nako wa qadarat mu man ko aw sunnatu wala sunna la jëlé dako sori khilafun ya yox yu siwa ngok manam néna bo tambalé japp nga soselé japp ni lo nopi tok ci lañu top da baña tambalé wonop dem di waxtaan ba nga bayi koy fajjene soxla ndax lolu soko mané da fatri ko ko dole ci ndax day nek farata nga xamné soko baye japp bi yaqku am lolu mo sunna rek la soko baye itam ben yon mo xam ya ko tay mo xam te yo ko ñaanu du tax japp bi yaqku fofu mo am ñaay wax wax ba gëna wor nak moy farata la nga soxale def ñu japp ni bu fekke ne fatlu nga ko te man ko ci kaw lolu sax wa bana jokna bu ñu yetim and ak yene inna sa yende fatina mutla xam mo xam yag na am yagut da wax ni bu fekke da nga doon japp yag nga fatene ci japp nga nek nga dem nak defu leneen ba nga wax leneen ba mu yag ko itam da nga fatte rek mu fat yalla ko dund nit waaw so di ke ngay yene ba nak nak daldi agale japp mu fa nga tolo rek ngay jall yag ra ko ngi yag ci yam wa in hajaza am dem watuna ci sosale japp mi manam bu fekkene itam mën ta sosale japp ni ndax ndox bu doon jappé dafa jeex ba ndox ma toru koku ñu wax até moy malam watul le fen yegut du jafafi ahda'in ci wo ay ciir wo moy fendi bi zaman ci jamono yaata dala yo xamne yamo nañ ñoom ñaar dafa wax ni bu fekke da ngay japp yag ndox ma toru ba ndox ma da bawto dañuy xet bu fekke la nga wutoon ci ndox mom doon na da toru rek koku mo bo wutu waté ndox bu ñew da ngay jall rek la nga defoon baxna tax lo yalla ko dogal waye gatt ñu wo ci kon ci ñew ba ñu yag na ci rew ñak wo ba ñu yagut ñoy mo bu té da ngay jall rek mu dess na bu fekke da ngay wut ndox mom doon na waye da nga wut lo xamné ya ngi du natoblé ya ngi doon natoblé ndax da na doon du doy bu nopi ci nga yam ci lolu dong kon so ñewé boy japp ci biir ndox mom jeex na nga dem di wut waat benen so ñewé dañuy xé baxam bu fekke yag na la nga defone yakku nga tablu won te fekk yegut nak li nga def baxna nga soseli ci jall ala nak ni ñi xamé ba xam yagna ba nga wara tablu wat wala yegut bo wara tablu wat bam lay jublu ci bi jafa fi aqda'in bi zamanin i'tadala manam bu fekke ne jamono jogi da yamo rek tangul se dut ñoo ci sa bop itam nga nek ci digënté ak ndaw ak mag rek ndaw yo mag yo waaw jamono gis nga ko noné mo itam tangul se dut ayo jamono kon su fekkene ci do nga mujjara xass wawna tektal la ci ne kon legi yagna nga xamne kon nga wara tambli wat japp mi bu fekke ci bo wawul nak ñu xamne kon yagut kon nga defon baxna li nga wess won legi nak ci ihtadala ci li nga wessu mu ngi fara bi waxna ay al aghda'u wa zamanu al aghda'u ay kir wa zaman فاعتدال الأعضاء بالتوسط صاحبها بين الشبوبية والشوخوخة والحرارة والبرودة وسلامته من المرض واعتدال الزمن بتوسطه بين الحرارة والبرودة كفصل الربيع والخريف لما نكون واجي جاب تي بوب مسخ غنا با ناني نيك ديغنتي اك نداو اكو ماك دا جاي بولي سخ مو باغي اميو تانغاي باب سداي باغي تاوات سام لپ اب سارت لا جاي سي لي تاخ ني مانا تاك ne bu ci rewé rek dobal leg yagna kon na nga takane al muwalatu tere noy da ko tuddi al fawru fawru ba djublu won ci gaway ab gaway dañ ca djublu rek lono pe tekkela ci top nga xamni bo yalla bindé yeex ba nga defé lé te nga ca lé rek sa ñap mi da yeex rek bu nga yeex nopi do du wañi dara lé ay rek moy deflé ba nopi bayiko dem di waxtani ba ngay liggéey lenen ba ngay faji senen soxla ba nopi nak dik na bëgga jall won ni yatu rahsul hadasi ak ñoo ñu yëkëti tokma indaw ci ji farahas kanamam rahas bu jëk ba awul fardi wala yene jox farata ja amis jibaati mam nohin wala yene daganlu lu ñu tele won kula but wax ni yene ñap mom yaang koy defé ci rahas ba ngay rahas rahas bu ñëk bu ci kanam gi ndax kanam mo ñëk ci farata yi bang ko rahas yoon mu jëk won wa fofu nga yene man nga yene yëkati am toj ndegam nga am am toj man nga yene jox farata ñap mi ndax yalla ko farata ci yow man nga yene dagan lu lepp lo xamne bo jappoto ñu ay la ko melni julli ak melni lal ab kabil ak melni yoyu wa in ma tabarrudin ak donte ak nar yene ak seralu seral yaramam man nga ci itam jamono tanga yi bo jappé ndox mi tax sey ciir seddu wala dara neku ca aw akhraja wala mu genn ba'dal mustabahi len ni lañu dagan yo patay bu fekke yi nga xamné yoon may na la bo jappé sañ ko def bo yene len la genn la ca dess nit nga yene duli tisbar ba mu ci sa japp ni dal ci genn takusan ba genn ca lal ab kamil ba genn ca war ka ba yenen so ba du te japp mi dina wër te yoy nga ci genn won dang ko meuna defale diko jappé da nopi aw nasiya wala bu faté hadasan am toj ana bu féké ba ngay japp nga amé won ay toju toj nga yéné yëkëti am toj sangam faté ci dess niki mom la won na ab saw kayam muy lu to japp gëna walon na muy lu to japp saw ba xéte gënal na ci mom ba tay muy lu to japp légui nak ba muy japp mu yéné yëkëti tojum gëna wal mu dong ba saw ma dong ñu ci dess mu faté ko du ci wañu dara du tay rek bu ko sey japp no tej yépp yëkëti ko na la akhrajahu way wax ñu bu ko genné nak su ko tayé ba nopi nak genné ko moy fatiwul ni mom la la na ab saw kayam hu saw won na itam lay na mu ne ci ba muy japp ci yéne mu ne yéne na ma yëk tojum la sama saw kay bi way yéne way na genné na ci ni tolum sawma a su baba ne ko moko tay genn ko mom du bax a bu ko fatte mom na bax waye bu ko tayé dugal ke genn ke mom du bax aw na wala bu jeni mutlaqat taharati mu ni jeli lab xam nga lab dafa don yar labu khadas amna labu khadas amna labu khadas labu wax ak labu khadas lu ci nek amna kon su fekke da fay japp yene ak labu kesse dara ñu ko ne labu khadas la jublu kon day don ambalé la ga ci dess su baba ko itam du bax mawnu la salatu di waxna ay aw nawa at taharata al mutlaqata al mutahaqqiqata imma fi taharati al hadasi aw hukm al qabas fala yasihu wudu'uhu li taraddudihi fi niyyatihi wa hadami jasmihi bi taharati al hadas borom jappu yene la bu kesse dara ñu labga ne labu japp la muy labu hadas du tax mu bax ndax xam nga labu kesse mom da yobale labu hadas yobale labu qabas yobale lab ci atib qabas yep xam nga xet lab lañ kon nak rañel gi mu ci ñak istibahatama wala musa ko dagan lu lo xamne mu du bar soppef na lab lo ñel ko ene bu fekke ba muy japp dafa yene ci japp mo lo xamne dañ ca sopp rek japp waye manan na ca ñak ni ci tari alquran dong ba siyaré waju bax ba bo dugg ci borup aduna wala boy bëgga tudd xéet ñap yoy nga xamné dañ ko sopp rek wayé nekkul ab sart ci loolu bu fekké loolu bu fekké lu mel non rek mom lay yéne ci ñap ma ko ñap ma yu mel non dong lay man du mel leneen mo tax mu ne ka qira'ati qur'anin aw siyarati salihin aw dukhulin ala sultanin aw nawmin a bu fekke yoy dal li yene ci ñap mu ñu japp kon yoy nak non dong lay man waye du ci mëna julli du ci mëna war kaaba du ci mëna def dara lo xamne dañ ca sartu ak lap aw qala wala mu wax ne in kuntum dem nekkona ahdastu di tojle falahu kon sama japp bi ñeel na toj momé manam bu fekke ne mom dafa wax ne su fekke ne tojle won na de kon sama japp ni may japp dama ci yene yekkat toj moma koku du bax ndax dañ ko waxon ne ko boy sikki sak waxam toj na nga am toj lo da ngay dogu ci ni wërne toj dana dal di yene yene dogu ko ci yene yekkat toj ma kon nak bu ko defé ni rek mom du bax aw jaddade wala mu yene yeesal japp na fa tabayyana te bir bir moy leer hadafu ho tojam ma ana su fekke bu ñu japp dafa yene won ni yeesal am japp dafa ne yara na japp fi mu nek dana ko mu wër ko ni mom kat toj na won manam japp deug deug la warana japp su boba japp mo mu japp japp mo mu japp ci yene yeesal du doy aw day jappat aw taraka wala mu bayyi mom xatan ab denir fan ghasalat te mu raxaso mom denir ba bi niyatil fadli ci yene ngandel ana bu de raxas ab ciir bam ko raxas nak amna ci ab digg bo xamni mom tawut bam dio seed raxas yone ñaare baaw ñette nak yone ñaare yo ba ñette yo gënal rek la ci dublu nga xamni ko na tawut lu nga xamni tawut won ci yoon bu ñëk ba xam nga kon farata am jeexal ko dañ diko ñëneel gënal kon nak bu fekke da ko raxas ci yone ñaare yo baaw ñettel du fekk wo ñaare wo ñettel bu yone ci gënal wa kon di bëggo lo nga xamni tawut won ci yoon bu ñëk ba lool du bax waaw ndax dañ ko waran yoonu farata moom ñu yëndal ko gënal am la ko yaq wa tax mu sirabu fa nga salat ak mum xatu wan ma hasat bil khaslati wa mashati at-taliyati allati fa'alaha bi niyyati fadli ay al fadlati fa la yujsi min qasbiha aw basuha li anna niyyata al fadlati la takfi an niyyati al faridati aw farraqa wala bi tasari an niyyati yunja hal al akhda'i ci ci ya patay bu fekke bu ñu japp dafa tasari yunji ter bu mu tollu yunel ko mum dong bu jalle ci benen yunel ko mum dong te bu agge ci ba ci mujju yunel ci mat li lepp lepp ko no sara bina bi an nawa mu khas na ci ci faqat suma nawa mu khas na di ñu na faqat suma nawa mu khas na di al yusra faqat suma nawa mashara si faqat suma nawa mu khas na di jilif yu na faqat suma nawa mu khas na di jilif yu yusra faqat ولم ينوي بغير الأخيرة تكميل الوضع كوك فلا يجسئه بناء على أن الحدث لا يرتفع عن كل حد بانفراده لا وحني بكو دهي نيغا خامني تير بو اغ بو نه يوني كو يوني بوب نام دون يوم جا بوب بوب اغي با تي مجي صاح يوني تي امات لي نياب مي سو با نينا مامو جاب دي باخ ندخ ني وخني يوني دا ورا ساراندو تي تير ييب ييب وايي دو نينغو بن تير بو نه ني جاغني كو يوني بوب مو داروكو té nak wal abhar la gëna feñ fa ibn rusd fi akhir ci aduna ji as-sihhatu ma warga té ñu bi mu takale yene ji ni nga waxe legi ba mu leer ba tok ibn rusd mu do wax ni bobu baxna manam ñatt na baxna ndax mom da bu da bu wax ni sarku ñu ngi jenn ni yene ji ni yene mu doon nañ ñun ci ñepp ñepp dedet ba barata yene ji dañ ko tay bax da nga ci jël wax motax wa khusu buha sunu yene ji sun moy ak demam ba'du ho ci gana ak joxam warakhdufa ak fuddi yene ja ci gana bam ko yene ba nopi mo ho tafarun minu jeggul la da wax ni boko sey yene ba tew ni yene ji gana ba bu sam xel fa yene ji sam xel di xalat lenen du ci wagn dara ndax sarfu way tew ni sopp na boko sey yene rek nga tew ni yene ji ñap ni ba tara nga agal la mu ko tag nak ne bayi yene ji ni ko wax raf ji ni ko fi def fogg mu ni wagnou dara mom nang ko teewlu ndax jappal ni sa yo tambule japp li sen japp ni nepp bo wacce yene ji rek japp ni yakuna mu ko ci doon japp ba yag na ah mon kat na dem ci wono rek di ñu wat doon japp dama bu sax ni ah di di waxtu kat yatu na dal di japp rek gaaw jox fi su baba itam du teram yo tambule wat waye yene ji nga wacce ni nga dem ci wono tax na nga defoon yakuna ñu gënal bu defé ba agal nak nit bu jappé ba agal lu doon ko ci na ñu ñu ñu su baba du ko tay bax bu ay japp nga ci bir ñap ñu bu ko defé mu yaqko motax bu sala bu né muxtabarun fala yubtilu al-ghadra wala yanqudhu tagna ci in waqa bahda faraqin kata do ci bu xewé ci gana bu noppé xawni waqa fi afna'i abtalahu khala rajih wa in kanu zahiru muzalli fi ghatibarahu amena bu fekké ni wati di yéne dafa xew ci bir japp ni fa wara ko yaq don sax ni tamit ko bu waxe ak jéggulé ni ko yaq loolu bu ko déglu wa fi taqaddumha nekku ci jitu bi yéne bi ci rom ci lu ñu khilafun ya wax ni ci ñu da wax ni yéne ji mom su fekké dang ko tél def ta addu go ci bërebum bërebum yéne ji moy da wara xass kanam raxas bu ci ñëk wax moy bërebum yéne ji soko defé ndik lolé nak way lan ko ndiké bëreut nak la wax ni am na yalla wax ni ci ñu wax ni doono ñu wax ni doot do ko jitté won lu bare bare mom ma sa ñu ci ni kon mu doy way lu ñoom li ñu jappé ak ñoom mom xewul la wax ñu japp né bo gënë won fi ci seen ñepp jëm fu may jappé ji dal di yéné lool dañuy japp né lu neewul nga xamni japp mu dana wër ba do am na yalla.